تفسیر خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. آدم حسن و ملک ساجد شده، همچو آدم باز معزول آمده. گفت آوه بعد هستی نیستی، گفت جرمت این که افزون زیستی. جبرئیلش می کشاند مو کشان، که برو زین خلد و از جوغ خوشان. گفت بعد از از این ازلال چیست؟ گفت آن داد است و این داوری است. جبرئیلا سجده می کردی به جان، چون کنون میرانیم تو از جنان. حله می پرد ز من در امتحان، همچو برگ از نخل در فصل خزان. آن رخی که تاب او بود ماهوار، شد به پیری همچو پشت سوسمار. وان سر و فرق گش شعشع شده، وقت پیری ناخوش و اصلع شده. وان قد صفدر نازان چون سنان، گشته در پیری دوتا همچون کمان. رنگ لاله گشته رنگ زعفران، زور شیرش گشته چون زهره زنان. آنکه مردی در بغل کردی به فن، می بگیرندش بغل وقت شدن. این خداسار غم و پژمردگی است، هر یکی زینها رسول مردگی است.